w którym żarzył się lekko przygaszony węgiel. Gwałtownie dysząc, Aleksiej chwycił się płonącego od opuchliznę karku. Niebywałe, ale chyba mu się upiekło. No, dobrze. Mokoma. Patrzę na zegar 4 minuty po godzinie 3:00 i proszę mi wybaczyć, że jak czytam, to mylę się, język mi się plącze, ale wrócę do domu, a tam czeka na mnie 9 małych szczeniaczków. Mają już 7 tygodni, przez 7 tygodni nie dosypiam, karmię je wieczorem, bawię się z nimi, w związku z tym teraz tam, gdzie siadam, tam zasypiam. Ciężka pora dla półredaktora, ale dzięki Państwu dajemy radę. Nasz adres, przypomnę, wojciech.ossowski/2s@polskieradio.pl i na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Państwo piszą, ratując współredaktora, kładam się nisko wszystkim osobliwym i zgłaszam swą obecność. A co do pana Witka Vargasa, to popieram tę dłuższą wersję opowiadania i już nie mogę się doczekać. Czyli jednak dłuższa. I muszę powiedzieć, że to jeszcze chwilę potrwa, bo z racji na późną porę, a Witek jest nauczycielem, w związku z tym musi rano razem z dziećmi chodzić do szkoły, nagrywa te swoje opowieści, musimy zamówić studio, nagrać i dopiero się z nim spotkamy. Ulewa za okniem i 16 stopni. Moskwa jakaś taka popularna w opowieściach. Z pozdrowieniami dla pani redaktor, pana redaktora, biskupa Nikifora i wszystkiego słuchacza, Andrzej z Krakowa. Takie rzeczy. No właśnie, strasznie dużo dzieje się w Moskwie, do której powracamy. Widocznie przestępcy spostrzegli samochód, gdy ten wjeżdżał zza rogu i postanowili się ulotnić. Co prawda Aleksiej nie słyszał oddalających się ludzi, choć nie jest to takie dziwne, bo wciąż brzmiało mu w uszach jego własne wycie. Zaryczał teraz z doznanego upokorzenia, przypomniawszy sobie swoje ohydne mieszczańskie ratunku. Odwykł już zresztą od bujek. Ostatni raz dostało mu się w 8, no może w 9 klasie. No od tamtej pory ani razu. Szczęście nie opuszczało go do 45 roku życia. Czując, jak drżą mu nogi, zbliżył się do zespawanego z żelaznych rur trzepaka i spoczął na niskiej kracie. Można było się spodziewać, że głuche, bezludne podwórze z obojętnością potraktuje wołanie o pomoc. Lampa nad gankiem sąsiedniej bramy migotała liliowym światłem, natomiast w samej bramie panowała nieprzenikniona ciemność. Co za bydlaki, zajęczał cicho Aleksiej. Mając na myśli nie tyle napastników, co chuliganów odpowiedzialnych za panujący wokół mrok. Przecież tam, pod samym sklepieniem, w blaszanym talerzyku jest uchwyt. Czy tak trudno było postawić drabinkę i wkręcić nową żarówkę? Przecież pewnie i tak rozbiją. Rozbiją dranie jedną za drugą. Wtem wydało mu się, że w ciemnym oknie najniższej kondygnacji pojawiło się, a następnie poruszyło nieokreślone, mętne odbicie. Kołodnikow wpatrzył się uważnie, po czym drgnął. Po czarnej, wilgotniej szyby przylegała od wewnątrz wstrętna twarz staruchy i natychmiast znikła. A zatem jutro o zajściu będzie mówiło całe podwórze. Ach, te stare wrony. Kłodnikow od dzieciństwa nienawidził takich staruch. No i teraz siedzi koło trzepaka, nienawidzi. Damy mu trochę czasu, bo pogramy sobie. Tak się zająłem opowieścią, że zupełnie zapomniałem. A właśnie, powracamy do Flandrii. Thank you. Nie ukrywam, że to moja ulubiona płyta. I no właśnie, patrzę na Państwa korespondencję. Dobry poranek. Podłe gnomy kaszubskie meldują się choć z opóźnieniem, ale za to ze strzygą i w szerszym gronie. Miło posłuchać półredaktora i jego powiastek w ogródku. Niniejszym serdeczne przysiady zasyłamy z prowincji całej osobliwej braci, jako też i tym, co ciężko harują za szybką. PS, niektórzy z gości zadziwieni nieco atrakcyjnością nocnych audycji. Toż homonta bez ogłady, pisze L, czyli Wincenty Sprężyna. Powracamy zatem do naszego bohatera, którego pełnego złych myśli porzuciliśmy pod trzepakiem. Właściwie to można już było oderwać obrzmiałe pośladki od zimnego, żelaznego trzepaka i nie myśląc o doznanej krzywdzie, powlec się na łono rodzinnego, a niech to szlak, domowego ogniska. Aleksy jednakże nie mógł tak postąpić. Zdawał sobie sprawę, że ta stara wrona z sąsiedztwa śledzi za nim wzrokiem. Dlatego też siedział zasępiony i dalej marznął pod sklepieniami tuneliku, gdzie gęstniał szary mrok. Niech se patrzy. Kołodnikow nie zdecydował jeszcze, jak zrelacjonuje to żonie i synowi. I czy w ogóle warto o tym mówić? Aleksandra, znana ze swej prostoduszności, niezmiernie się ucieszy. A i co? Też oberwały się? Nie śmiej się, dziadku, z tego przypadku. A Dimka? A wiadomo, rzuci się do drzwi, chwytając za kaburę albo złośliwie zarży. O, tak, tak, to oczywiste, że zarży. Bo czego się można po nim spodziewać? No, czyli dalej nasz bohater siedzi, to my dalej w Belgii. Thank you. No i tak to się dostojnie kończy. No właśnie, z Helsinek pisze do nas pan Artur, 3:25, 10 stopni, to już niemal lato. U mnie dzisiaj kalikarilet, roniti z kapusty, coś jak nasze gołąbki i taka dobra muzyka. Dobrze, smacznego w takim razie, panie Arturze. I jeszcze biskup Nitifor napisał, 52 lata temu przyszedł na świat Jens Kidman z formacji Mesługach. O, wszystkiego najlepszego w takim razie. No i powracamy do naszych baranów. Wszystko to jest sprawką jednej bandy. Ta sama metoda działania. Aleksiej wyprostował się, zdumiony swoim nagłym domysłem. Najpierw przyczaili się na żonę, a teraz na męża. Czyżby napad na zlecenie? No nie, no bzdura. Aleksiej uspokoił się. Po pierwsze, zamówienie wykonuje się sumiennie i żaden przejeżdżający samochodzik nie jest w stanie nastraszyć bandytów. A po drugie, komu przyszłoby do głowy tracić pieniądze na kołodnikowów? A może to jakaś pomyłka? Zapewne usłyszeli głos i zrozumieli, że okładają nie tego, co trzeba. Lecz stąd wniosek, że żona również została z kimś pomylona. To jakieś brednie. Zaułek ponownie wynurzył się z ciemności. Zamigotały szkliste krawędzie wybojów, wyblakłe światło poruszyło się chwiejnie. Jeszcze jeden samochód. Jeszcze tego tu brakowało. Pół godziny po północy, a ruch jak na prospekcie. Aleksiej ogrzał oddechem zziemnięte dłonie, po czym wsunął je pod pachy i zdrętwiał, ogłupiony natłokiem myśli. Próba rabunku? Niepewnie przemknęło mu przez myśl i dopiero teraz, chwyciwszy za lewą kieszeń kurtki, upewnił się, że portfel jest na miejscu. Co jak co? Dała się chyba zauważyć w tej nocnej przygodzie Aleksieja pewna nieprawidłowość, a nawet niedorzeczność. Skąd tak nagle wzięli się napastnicy? Kołodnikow w bramie nikogo nie dostrzegł, w zaułku również. A może skradali się za nim od samego rogu, ale wówczas usłyszałby kroki. Głuchy zaułek, ściętym mrozem skrzypiące błoto. Właściwie to ilu ich było? Ciosy sypały się z tyłu, z boku. Jeden człowiek nie byłby w stanie uderzać z taką częstotliwością, niczym karabin maszynowy. Tymczasem bramę ogarniało coraz większe, intensywniejsze światło. Silnik samochodu warczał już gdzieś obok. Słychać było, jak z ugodzonego kołem wyboju chlusnęło świeże błoto. Ściankę tuneliku szczodrze oświetlił reflektor. Wyglądało na to, że zamierzają wyjechać w podwórze. I rzeczywiście, postać Aleksieja wynurzyła się z ciemności. Bohater przybrał pośpiesznie obojętny, a nawet lekko niezadowolony wygląd. Siedzę, oddycham sobie nocnym powietrzem, a ty będziesz mi tu reflektorami świecił. O, czyli na razie nic się nie zmienia. A u nas i owszem, bo nowy Soar Patrol, Battle of Kings. Płyta szkockich bębniarzy, tymczasem poświęcona King Robert de Bruce i całej jego historii. Wybieramy troszkę ze środka bitewny temat. to właśnie brzmi. Powrócimy do Dud za chwilę. Tymczasem niech znajdę tu. Skończyliśmy. Siedzę, oddycham sobie nocnym powietrzem, a ty będziesz mi tu reflektorami świecił. Zresztą chwilę później trzepak i siedzącego na kracie kołodnikowa ponownie pochłonął mrok. Samochód zniknął za zakrętem. Po sekundzie rozległ się przeraźliwy zgrzyt. Następnie na oczach Aleksieja samochód, jak się okazało, stara Wołga, wolno zatoczył po podwórzu szeroki krąg, po czym z hukiem uderzył prawym reflektorem w boczną ścianę drugiej klatki. Aleksiej podskoczył, wydychając kłąb pary. Co wyprawiasz, pijaku? Wrzasnął, ścisnąwszy pięści. Życie ci niemiłe. W odpowiedzi usłyszał głuchą ciszę. Drzwi nie trzasnęły, natomiast silnik starej Wołgi przypuszczalnie zgasł w chwili zderzenia. A może wcale nie jest pijany, pomyślał przestraszony Aleksiej. Może to atak serca? Różnie przecież bywa. Jaki diabeł kazał mi tu zostać? Dostałeś po mordzie? Idź do domu. On jeszcze rozsiadł się tutaj. Teraz trzeba będzie pewnie karetkę wezwać. Z takimi oto niezbyt podniosłymi myślami, ślizgając się, Aleksiej Kołodnikow zbliżył się do miejsca wypadku. Nienaruszony reflektor wściekle smagał światłem szarą ścianę tuż przed oknem. Można sobie wyobrazić, jaki zaraz podniesie się rwetes w mieszkaniu, w którym właśnie zapaliło się światło. Widać było, jak ktoś odsłonił zasłonę, po czym z grymasem na twarzy przywarł do szyby. Usiłując zachowywać się nieco pewniej, bo jeszcze nie daj Boże ktoś pomyśli, że ma on jakiś związek z wypadkiem Aleksji, pochyliwszy się, zajrzał do ciemnej kabiny samochodu. Ej, wy tam, żyjecie? Po sekundzie milczenia Kołodnikow usłyszał słaby, przepełniony bólem jęk. I tutaj autor postawił trzy gwiazdeczki. Uszanujemy to, bo powracamy do naszego Bruce'a, króla. Patrzę na zegar, 26 minut nam pozostaje. Państwo jakoś przestali pisać do naszego wagonu pocztowego i korzystając z tego, powracamy do naszego bohatera po trzech gwiazdeczkach. Pan jest świadkiem? Tak, cicho odpowiedział zmizerowany od wrażenia Aleksiej, spoglądając na oddalającą się karetkę pogotowia, na której pulsowało granatowe światło koguta. Mleczno-biały mikrobus niespiesznie wyjechał w bramę. Szara Wołga nadal stała wbita w skrzydło klatki schodowej. Migający wcześniej reflektor już się nie świecił. Płonęły okna najniższej kondygnacji. Łuna zmąconego światła padała właśnie na stojącego przy samej krawędzi niebieskiego Żiguli, na którym widniał napis "Kontrola ruchu drogowego". Siadaj do samochodu. Nie do tego, do naszego samochodu, na tylne siedzenie. Zaskoczony bezceremonialnością polecenia, Aleksiej wcisnął się do wskazanego przez mężczyznę auta. Kapitan milicji, surowy osiłek w wieku około 35 lat, włączył światło w kabinie, po czym usadowiwszy się obok kołodnikowa, roztarł zamarznięte dłonie. Zatrzaśnij drzwi, rzekł, nie ukrywając niezadowolenia. Ten pospiesznie wykonał rozkaz, mimo to w samochodzie jeszcze bardziej się ochłodziło. Kapitan położył tymczasem na kolanach grubą deczkę i wyciągnął przepióro, zapisał nazwisko, adres i miejsce pracy kołodnikowa. O, i przy tych czynnościach na razie ich porzućmy, bo coś z półeczki Antonikania, czyli muzyka prawdziwa, los Tex-Maniacs. I am one more lonely man, so far away from home. Day after day on my knees, I work my hands to the bone. All of my sweat and my tears water her crops and fields. But she's only seeing one thing whenever she looks at me. I am a Mexican, and God bless America. She says my back is wet, I say it's on the sweat. I run from La Migra, por mi familia. A made in America man, I am a Mexican. She's always angry at me, 'cause I'm so much trouble. She can call me illegal, but I am no criminal. Now all that I hear her say is go back to Mexico. But what would she do without me if I should ever go? I am a Mexican, and God bless America. She says my back is wet, I say it's on the sweat. I run from La Migra, por mi familia. A made in America, man. man. I am a Mexican. I run from La Migra. Por mi familia, a made in America man. I am a Mexican. Autopromocja. Zakłada garnitur, by bronić się przed światem. Krawat daje mu poczucie bezpieczeństwa. Sam o sobie mówi tak: jestem sztywniakiem. Poza tym chciałbym być skromny, bo pyszałkowaty już jestem. I nie cierpię nieśmiałości, walczę z nią wściekle. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity reżyser Krzysztof Zanussi. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. O, dzień dobry, wieczór. Opowieść w audycji jak zwykle mroczna. Jeszcze tylko 4,5 godziny i zacznie się weekend. Pan redaktor to chyba nie puszczał żadnej muzyki z Grenlandii i KRDL. Z pozdrowieniami dla pani realizator i pół redaktora oraz wszystkich słuchaczy, Szymon ze Słubic. I tutaj walę się w czoło, że zapomniałem absolutnie, że muzykę z Grenlandii dzisiaj mamy. Ale to za chwilę. Tymczasem siedzimy z bohaterem w samochodzie. No właśnie. Kiedy to się stało? Spytał ponurym głosem. Nie, gdzieś pół godziny temu. No, może 40 minut. A dokładniej może pan powiedzieć? Niestety nie, odrzekł ze skruchą Aleksiej. Nie mam zegarka. Na zabłoconym asfaltowym dnie bramy igrały żółte, przygaszone odbicia latarek. Słychać było, jak karetka, wyjechawszy na aleję, natychmiast włączyła syrenę. A zatem istnieje prawdopodobieństwo, że nie dowiozą go żywego do szpitala. Aleksiej przypomniał sobie, jak sanitariusze wyciągali nieboraka z kabiny i ponownie poczuł mdłości. Tak, określił w swoim notesie kapitan, nie podnosząc głowy. Sprawiał wrażenie, jakby zawczasu wiedział, co powie świadek, z góry przewidując jego zeznania. Gdzie pan był w chwili wypadku? O, tam, odwrócił się bezradnie Aleksiej, usiłując wskazać zespawany z żelaznych rur trzepak. Siedziałem dokładnie naprzeciwko bramy, w odległości około 10 metrów. O tej porze? No bo widzi pan, zaczął Aleksiej, mamy w pracy dużo, nie, tylko jeden komputer, a korzystać trzeba. Pracujemy więc na dwie zmiany. Przychodzę przed 4, a wychodzę o 11, 12. Dzisiaj się zasiedziałem. Pił pan coś? Obojętnie spytał kapitan. Kłodników. Na początku nie zrozumiał, lecz chwilę później mruknął obrażony. O, skąd ten wniosek? Godzina 1 w nocy. Dalej, nie podnosząc głowy, odparł kapitan. Pogoda, sam pan widzi jaka. Chciałoby się jak najprędzej do domu, a pan tu sobie odpoczywa. Na dodatek pod samym domem. Aleksiej zastękał. Rzeczywiście, nie spieszyłem się do domu, odpowiedział ze smutkiem w głosie. Jakby to panu wyjaśnić, niesnaski rodzinne. Jednym słowem, byłem rozbity. No, no i chlapnął pan sobie. Chce pan to chuchnę? Nieco z czyjszym tonem zaproponował Kołodnikow. Nie, nie trzeba. Niech pan opowiada, jak było. Wtedy zgasły grające w bramie i latarki i po chwili wynurzyła się z ciemności jakaś postać w milicyjnym mundurze. Nie ma żadnych śladów hamowania, burknął, uchyliwszy drzwi. Za cholerę, nie można nic znaleźć. Zaczekaj, surowo odpowiedział mu kapitan. Opowiadaj, niech pan opowiada Aleksieju Pietrowiczu. Aleksiej wziął się w garść, po czym świadomy powagi chwili starannie zaczął przedstawiać wszystko, co widział od momentu, gdy Wołga skręciła w podwórze. Ku swojemu zdumieniu nie zeznawał długo. Dziwne. Wydawałoby się, że tyle przeżył, a w istocie nie było o czym mówić. przypomniał sobie zakrwawioną, kiwającą się głowę, czarną, wilgotną plamę na białym fartuchu i znowu drgnął. A więc samochód nie zatrzymał się i nikt z niego w biegu nie wyskakiwał. Z powątpiwaniem w głosie, jak wydawało się kłodnikowi, zapytał kapitan. Aleksiej ocknął się. W jego pamięci zatarł się już straszny widok. Nie, nie, zauważyłbym. Czy znał pan wcześniej poszkodowanego? Nie. Mieszkacie w tym samym podwórzu i ani razu się nie spotkaliście? A mieszkam tu od niedawna, wyjaśnił Aleksiej. Kapitan zmarszczył brwi, drapiąc się po nich. No dobra, wycedził. Przeczytaj i podpisz się. O, tu. Jeszcze raz. No i tu na razie porzucimy naszego bohatera, bo proponuję podróż do Afryki. Futamata Diawara. Na pierwszym miejscu World Music Charts Europe. Nkanu tara yorojana ale masonzima Njarabi tara yorojana ale masonzima Nderini, nderini ngabedisa Njarabi mafega nyalo nyehala Nderini I want to know Aleksiej wziął papier, poprawił okulary i podstawiając kurtkę pod żółtawy, niezbyt jaskrawy plafon, przeczytał ją kartkę. przeczytał ją z należytą uwagą. Styl wydał mu się nadto oficjalny i naprawdę, powiedziawszy, przytępawy, a zresztą, czy to ważne? Powyższe przeczytałem i potwierdzam. Wykaligrafował pod dyktando kapitana niezgrabnymi od zimna palcami i dwukrotnie podpisując się zwrócił dokumenty. Mam do pana jeszcze jedną sprawę. Wydusił z siebie i szarpnął zamarzniętymi ramionami, czując jednak, że niepotrzebnie o tym napomknął. Nie wiem, czy to ma jakiś związek, ale jednym słowem zostałem napadnięty w tej bramie. Kapitan, który właśnie chował zeznania bohatera do teczki, odwrócił się po chwili w jego kierunku, zresztą po raz pierwszy podczas przesłuchania. Kiedy? Niedawno, dosłownie kilka minut przed tym, jak tamten wjechał w podwórze. Właśnie dlatego przysiadłem na chwilę, żeby dojść do siebie. Nie widać na twarzy śladów pobicia, zauważył kapitan, nieufnie spoglądając na strapioną fizjonomię świadka. Oberwałem po głowie, przyznał się purpurowy Kołornikow. Kapitan bezgłośnie zaklął. A czemuś milczał dotychczas, rzucił rozsierdzony. Napiszesz oświadczenie? Napiszę, odparł Aleksiej, zaskoczony swoją nagłą stanowczością. A co on, frajera znalazł? Będzie mi tu na tym mówić? Kapitan podrapał się po głowie i... No właśnie. Idziemy więc, powiedział zmęczony i rozczarowany. Z tym trzeba na komisariat. I tu kończy się pierwszy rozdział, który nas de facto do niczego nie zbliża i nie prowadzi. Była to po prostu opowieść o bramie. Jeżeli kogoś zainteresuje, co wydarzyło się tam właśnie, odsyłam. Jewgenin Łukin, o którym piszą, że to godny następca braci Strugackich. A rzecz zwie się Strefa Sprawiedliwości. Dom okazuje się wybudowany w dawnych czasach na siedzibę dla funkcjonariuszy NKWD. W związku z tym siedziba z przeszłością, a brama wymierza sprawiedliwość. Po prostu, jeżeli ktoś coś nabrykał, dostaje popysku. W Moskwie chyba wiele osób. No właśnie, co się później wydarzy, dowiemy się na ilu? Na prawie 300 następujących po tym stronach. Fotouma Dziawara zaśpiewała, miała śpiewać dalej, ale czas nas goni, w związku z tym sięgamy po muzykę Albercika. Przepraszam, Antoniego. Przyszedł chłop do domu, usiadł w rogu stoła, dziś tą czapką 8 tuzi mu się zczoła. Dobra moja żona, ona mnie nie bije, jeno mi się śmieje, jak ja się upiję. A tańcuj żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Kukaweczka kucha, bo poranek czuje, dzieciom drzewo, drzewo stuka, słowik wyśpiewuje. Kasiu, moja Kasiu, nie chodź po Podlasiu, nie zbieraj korzeni, nie twój chłopców nie mi. A tańcuj żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Żebyś tam wiedzieli, jak ja rad niedzieli, dziewczyny zobaczę, w tańcu się wyskaczę. Kowalówne z końca wezmę ja do tońca, dwa razy wywinę i za drzwi popłynę. A tańcuj żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. strzela, bo to dziś niedziela i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. I spokojnie dopływamy do portu. Przyjdzie mi państwa pożegnać. A tymczasem padło na samym początku pytanie o nokturn. W programie drugim śpieszę zatem z odpowiedzią, że najbliższy z 23 na 24 czerwca o godzinie 23 nietypowo zaczniemy i pogramy sobie kolorowo i folkowo. 24 chyba z samego rana będę walczył na zawodach o Grand Prix Polski. Czynię to od jakiegoś czasu. Zwykle tak się zdarza, że nokturn wypada w noc przed zawodami, ale jak już dochodzi do takiej koniunkcji, to zazwyczaj wygrywam, co sprawia, że i teraz optymistycznie na to patrzę. Zapraszam zatem i za tydzień do trójki i 23 o 23 w programie drugim, a teraz już ten przypomniany z Grenlandii, czyli Svavar Knutur. Sunbeam shining through a dewdrop, hanging from an oak leaf, brings the thought of you. Naked, stepping from the shower, your wet body glitters in the dusty hue. Color, songs of birds and whispers, all becomes a curtain showing me a movie of the way you move me as the leaves blow by. Hopping on a rooftop, dancing in the twilight, crowing at the stars. You, me, drunk from wine and music, dancing after midnight in abandoned bars. Street lights, garbage trucks and traffic, all becomes a curtain showing me a movie of the way you move me as the leaves blow by. Cats in heat, a busy street, a siren in the night, a thousand sounds that call me back to you. Street lights, garbage trucks and traffic, all becomes a curtain showing me a movie of the way you move me as the leaves blow by. To już prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.